dyskusji w każdym momencie jej trwania. W Trójce słowa mają znaczenie. Klub Trójki. Ludzie. Bez uników. Przysłowie. 360 stopni. I wiele innych audycji. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Na antenie i w podcastach. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6-4 stycznia w sobotę. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sefera. Oficjalnie rusza polska prezydencja w Unii. Wieczorem w Warszawie była uroczysta gala. Jest 3-miesięczny areszt dla żołnierza, który po pijanemu strzelał do samochodu z cywilami. Szwedzki okręt pomoże Finom w śledztwie w sprawie przecięcia kabla na Bałtyku. Galą w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie zainaugurowano polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Jest ona po to, żeby wykorzystać naszą narodową mądrość i doświadczenie, mówił premier Donald Tusk. Jeśli mówimy dzisiaj, o czym będziemy przez całe te 6 miesięcy i mówić i co będziemy robić, że tak ważne jest dla Europy i dla mojej ojczyzny bezpieczeństwo, konkurencyjność, innowacyjność, wyobraźnia, odwaga, dobre przywództwo. To mówimy o tym dlatego, bo wiemy, że to są wszystko źródła naszej siły. Jeśli Europa będzie bezsilna, nie przetrwa. Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa podkreślał, że Polska przejmuje stery Unii Europejskiej w najlepszym możliwym momencie. Żywotność polskiej demokracji i poczucie tożsamości narodowej obywateli wzmacniają całą Unię. Polska jest źródłem odporności i siły w czasach, w których autorytaryzm i populizm stanowią coraz większe zagrożenie dla naszych wartości. Polki i Polacy inspirują do stawiania tym zjawiskom w czasach, gdy obce wpływy zagrażają integralności naszej demokracji. At a time when foreign interference threatens our democratic integrity. Na uroczystość do Teatru Wielkiego nie przybył prezydent Andrzej Duda. Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej rozpoczęła się 1 stycznia, potrwa pół roku. Nieprzypadkowo wczoraj protestowali w Warszawie rolnicy. Chcieli zwrócić uwagę europejskich polityków na problemy branży. Sprzeciwiali się unijnej polityce rolnej. Jesteśmy rolnikami. Sprzeciwiamy się, żeby Zielony Ład dalej wchodził w nasze gospodarstwa. Rolnicy nas żywią i bronią i tak, żeby pozostało, żebyśmy po prostu mieli co jeść. No. Jestem przeciwko umowie z Mercosurem. Padnie rolnictwo nie tylko Polski, ale całej Europy. Jestem przeciwko Zielonemu Ładowi, który dotyka nas wszystkich. Nie do takiej Unii wstępowaliśmy. Obudź się, Polsko, bo jak kiedyś powiedział wielki prymas tysiąclecia, kardynał Wyszyński, tyle Polski, ile polskiej ziemi. W ocenie wiceministra rolnictwa Stefana Krajewskiego część postulatów protestujących rząd od początku swojej kadencji starał się zrealizować i w dużej mierze udało się to zrobić. Na 3 miesiące trafi do aresztu żołnierz, który po pijanemu ostrzelał na Podlasiu cywilne auto. Tak zdecydował sąd wojskowy w Olsztynie. Daniel H. usłyszał 3 zarzuty, w tym usiłowania zabójstwa. Sędzia podpułkownik Mariusz Stachowiak zastrzegł, że nie będzie podawał szczegółów postanowienia ze względu na dobro prowadzonego postępowania. 25-letni szeregowy w nowy rok samowolnie, mając broń, oddalił się z obozowiska w Mielniku. Był pijany, ostrzelał cywilne auto, po czym uciekł do lasu. Tam zatrzymali go inni żołnierze. Okazało się, że miał blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Obrona podejrzanego po analizie materiału oceni, czy zaskarżyć postanowienie o tymczasowym aresztowaniu do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Szwecja wysłała okręt wojskowy, który ma pomóc Finlandii w śledztwie dotyczącym przecięcia podmorskiego kabla na Bałtyku. Helsinki podejrzewają, że za incydentem stoi statek powiązany z Rosją. Do zdarzenia doszło pod koniec grudnia. O uszkodzenie kabla, który łączy Finlandię i Estonię, podejrzewany jest tankowiec do przewozu ropy naftowej. Został zatrzymany przez fińskie służby. Przerwa w połączeniu nie spowodowała problemów w zaopatrzeniu Finlandii w prąd. Świąteczne prezenty trafiły do potrzebujących mieszkańców Katowic. Na rynku odbył się finał choinki życzeń. Jak mówi Wioletta Iwanicka-Richter ze Wspólnoty Dobrego Pasterza, pod choinką znalazło się to, czego najbardziej potrzebują obdarowani. Marzenia naszych podopiecznych tutaj zostały wyartykułowane ponad miesiąc temu właśnie przed tą choinką i to są właściwie życzenia osób, z którymi mamy kontakt jako Wspólnota Dobrego Pasterza w ramach akcji Zupy w Kato. Nasi podopieczni jak co roku proszą o naprawdę prozaiczne rzeczy, nie mają butów, nie mają kurtek zimowych. Pomoc trafiła też do podopiecznych hospicjum dla dzieci Świetlikowo z Tychów. Klimat. Powietrze jest przeważnie bardzo dobrej lub dobrej jakości. Warunki sprzyjają aktywnościom na zewnątrz. Od 11 do 15 prognozowane są tak zwane zielone godziny, czyli czas, gdy w sieci jest najwięcej prądu z elektrowni słonecznych i wiatrowych. Susza hydrologiczna wciąż utrzymuje się na wschodzie województwa warmińsko-mazurskiego oraz w zlewni Tążyny w województwie kujawsko-pomorskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już chciałem powiedzieć, że cała Polska z temperaturą zdecydowanie poniżej zera, ale nie, jest Kołobrzeg, gdzie jest 0,6 stopnia Celsjusza i to jest raport sprzed godziny dokładnie. Najchłodniejsze w tym momencie są Katowice, tam minus 6 odkryli synoptycy. Jeśli chodzi o to, jak będzie wyglądał ten dzisiejszy dzień, to w najcieplejszym jego momencie ma być około minus 1 stopnia Celsjusza w tej wschodniej połowie kraju, w zachodniej połowie raczej 0, no 1 stopień na plusie. Najchłodniejszy będzie Białystok i okolice Suwałk, tam minus 2, minus 3 stopnie Celsjusza, poza samymi kotlinami karpackimi, gdzie możliwa temperatura w najcieplejszym momencie dnia około minus 10 stopni Celsjusza. Śnieg będzie padać we wschodniej połowie kraju, w zachodniej raczej śniegu nie uświadczymy, w całej Polsce mogą być przejaśnienia. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu na samej północy Polski i przed zawiejami śnieżnymi na samym południu naszego kraju. Autopromocja. Kolejny dowód miłości, tak? No, a co? Miałem się nie zgodzić. Miłość nie polega na tym, że oddajesz kobiecie wszystkie pieniądze. Scena teatralna Trójki przedstawia Napad na bank. Słuchowisko Tomasza Mana i Pawła Romańczuka. Co, ja wejdę do banku w skarpetce na głowie i powiem, żeby przeszli się chwilę, bo chcę obrabować im bank. No, a jak wrócą, zastaną pusty sejf i karteczkę z napisem, a teraz macie wolne. Dzisiaj po 19:00 zapraszamy. Autopromocja. 6 minut po godzinie 6:00. Audycję przygotował Paweł Turski, realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Przy telefonach czuwa Stanisław Perzyna. Ja nazywam się Michał Matos i w tym składzie razem z Państwem rozpoczynamy sobotę. A w tym, żeby się solidnie obudzić i rozruszać, pomoże nam Tina Turner, w której towarzystwie między innymi spędziłem Sylwestra 4 dni temu. That we can. Michael Mayo, 11 minut po godzinie 6. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed nami 3 godziny, w których pojawią się na pewno też Państwa głosy. Będę pytał o choinki, ale zanim do choinek przejdę, to opowiem o tym, co w najbliższym czasie na naszej antenie się pojawi. A pojawi się między innymi informacja o dworcach w Lublinie. Nowy jest dumą, został nagrodzony na różnych konkursach architektonicznych, a na ten stary dworzec autobusowy w Lublinie pomysłu nie mam. Jaka przyszłość go czeka, temu będziemy się dzisiaj w porannym Zapraszamy do Trójki przyglądali. Zosy. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczy. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty sleep, nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Oczy, gdy tamten pan w przeglądarkę wskoczył, a teraz sam błądzę po nocy. Próbuję skakać, lecz ktoś już mnie przeskoczył. A beauty sleep działa doskonale. Brzydkie noski są wymieniane. Myśli o tobie, to raczej z tych bolesnych mam. Zaśmiecasz głowę i cały znów mi zmieniasz plan. Wybaczy może chwilowe twoje błędy. Ty pomyśl mi, że tej z małej mąki mały chleb, co nie? Płacz za czasem, kiedy było prościej. Szczać, ulice krzyczą dziś najgłośniej. Sztań, gdy przez przypadek ktoś cię popchnie, to przecież tylko gorszy. Dawid Podsiadło, ta Zosy w Trójce, 15 minut po godzinie 6. Ten lubelski dworzec to już za momencik. Jeszcze tylko dam znać, co poza nim w ciągu najbliższej godziny. Pojawią się m.in. informacje o tym, co będzie można oglądać na nocnym niebie w tym 2025 roku. A to w nawiązaniu też do tego, co dziś wieczorem na niebie się pojawia. To koniunkcja i okultacja Księżyca i Saturna. Słowo okultacja brzmi wyjątkowo tajemniczo i nieco czarodziejsko. Wyjaśnimy, jak na to można patrzeć z takiego astronomicznego, naukowego punktu widzenia. Powiemy też o tym, co będzie się działo w Stanach Zjednoczonych. Rozpoczynają się wydarzenia związane z pogrzebem byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Jimmy'ego Cartera, który dożył setki. O atmosferze, odbiorze Cartera i samych uroczystościach posłuchają Państwo jeszcze przed godziną 7. Powiemy też o choinkach. i to w ich sprawie zwracam się do Państwa. 2027 trójek to jest numer do naszego studia. Proszę dzwonić i opowiadać, czy u Państwa choinka jeszcze stoi, jak długo postoi, jeżeli jeszcze stoi i co Państwo zamierzają z nią zrobić. U mnie w okolicy pojawiło się takie małe ogłoszenie w mediach społecznościowych, żeby zanosić choinki do jednego z gospodarzy, który ma kozy. Bo choinki, znaczy kozy, podobno bardzo lubią się tymi choinkami pożywiać. Co zrobić z choinkami po świętach? O tym będziemy mówić. Ja pytam Państwa, 227 trójek. Proszę dzwonić. Zapraszamy do Trójki. A już teraz o końcu pewnej ery w Lublinie. Ery dworca autobusowego, który jest wpisany do ewidencji zabytków. Jest piękny, choć zaniedbany. Przewoźnicy autobusowi mają opuścić w ciągu miesiąca plac przy Tysiąclecia. Z kolei sprzedawcy, którzy prowadzili działalność przy lubelskich dworcach, mają ich teren opuścić do 7 stycznia, czyli już do wtorku. Jakie są plany, jeśli chodzi o ten teren? Co czeka sam dworzec, który z frontu przypomina nieco warszawską rotundę, całkiem też znaną w Polsce, przerabianą parę lat temu? Sprawdzała nasza reporterka. Na razie ostatni handlujący z żalem rozbierają swoje stoiska. Handlowałem, teraz dzieci nie mają jedzenia. Gdzie my teraz pójdziemy? Zobacz, ile ludzi musieli się zwolnić z tego targu. Aż serca pęka człowieka, wiesz, żeby tyle lat miała praca, a dzisiaj stajesz i sama zepsujesz to, co walczyłaś po to wszystkiego, nie? Serca pęka. Teraz proponują nam targ pod zamkiem. Myślę, że połowa tam pójdą, a połowa sobie będą wracać do siebie, bo nie mają innego wyjścia. Piotr Breś, wicemarszałek województwa lubelskiego. Po tym, jak już wszystko będzie uporządkowane, zarząd województwa pochyli się nad sprawą samego terenu. Czy ten teren pójdzie na sprzedaż, czy będzie tam coś budowane, czy na potrzeby urzędu marszałkowskiego, może jakiś biurowiec, może coś innego. Tak samo pan marszałek podpisał list intencyjny w sprawie z UMCS-em i z panem prezydentem Lublina, w sprawie laboratorium, które tam miało powstać. Jest kilka lokalizacji, więc nie wiemy tak naprawdę, czy to będzie stricte na terenie dworca, czy na Błoniach Lubelskich. W pierwszym kwartale decydujemy o przeznaczeniu tego terenu. Czy pójdzie na sprzedaż, czy na budowę czegoś, co jest w planie, bo tam jest istniejący plan zagospodarowania przestrzennego. Czytałam, że ma być jakieś centrum, ma być takie naukowe. No i to by był fajny pomysł. To na pewno podniesie prestiż Lublina. Ten teren i ten dworzec PKS-u do tej pory przynosił wstyd Lublinowi. A uczelnia to będzie, infrastruktura będzie zmieniona, coś dla oka, dla turystów. Hubert Mącik, miejski konserwator zabytków w Lublinie. Aktualnie dla tego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w 2015 roku. Już wówczas ten plan był opracowywany pod kątem zmiany funkcji tej przestrzeni, związanej z planami już wtedy aktualnymi budowy nowego dworca autobusowego przy dworcu kolejowym, w związku z czym zostało ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rozwiązanie, które najkrócej mówiąc przywraca na tym obszarze, gdzie obecnie znajduje się dworzec, układ urbanistyczny z okresu przedwojennego poprzez stworzenie nowych ulic na miejscu, gdzie te ulice w okresie międzywojennym się znajdowały. Ulica Szeroka wraz z placem z zachowanym w tym miejscu wpisanym do rejestru zabytków zdrojem ulicznym i z zabudową o wysokości 3, maksymalnie 4 kondygnacji w zależności od kwartału tej zabudowy. Wysokość maksymalna tej zabudowy nie może być wyższa niż poziom wzgórza zamkowego. Możliwe jest realizowanie zabudowy usługowej, również z funkcją mieszkaniową na najwyższych kondygnacjach, jako funkcją uzupełniającą. Jan Kamiński, architektura krajobrazu KUL. Należy zadać sobie pytanie, co tam jest najważniejszą wartością, którą należy przywrócić i moim zdaniem, a nie tylko moim, taką wartością jest rzeka Czechówka. I to jest doskonała okazja, żeby tą rzekę odsłonić, odkryć i przywrócić na nowo miastu. I właściwie od tego powinno zacząć się myślenie o tym terenie. Jeżeli chodzi o budynek dworca, to chciałbym przypomnieć Państwu, że budynek jest wpisany do rejestru zabytków i nie można nic z tym zrobić, wyburzyć go. Natomiast z naszych informacji wynika, że ten obiekt będzie można przenieść w całości w inne miejsce, ze względu na to, że w samym środku budynku jest taka mozaika, która tak naprawdę to ona była wpisana do tego rejestru zabytków, więc w całości ten budynek może być przeniesiony w jakieś inne miejsce, natomiast na tym istniejącym pewnie będzie można postawić jakiś piękny obiekt, która będzie wizytówką miasta Lublin. Miasto szykuje się do ewentualnych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Architekt profesor Bolesław Stelmach jest pełnomocnikiem prezydenta miasta do tej sprawy i pełni tę funkcję społecznie. Dokonuje analiz m.in. związanych z kwestiami komunikacyjnymi i krajobrazowymi. Sprawą dworca zajęła się Liliana Kaczmarek. Na zegarach 21 minut po godzinie 6. Muzycznie cofniemy się teraz 23 lata. Would I Lie to You z 92 roku. Program Trzeci Polskiego Radia. like minus 4 degrees, and I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? Pusta 30 już prawie. Jeszcze 12 sekund nam zostało. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 227 trójek to numer do naszego studia. Ja tworzę raport choinkowy dzisiaj. Stan na 4 stycznia 2025. Proszę dzwonić, informować, czy jeszcze stoi choinka u Państwa, jak długo postoi, jeśli jeszcze stoi i co z nią Państwo planują zrobić po eksmisji. Mam na podwórku choinki około 40 srebrnych świerków. I wykopałem jedną z tych choinek do wiaderka i choinka jest ubrana przepiękna. Zdała egzamin i nie szkodzę środowisku ani nic. Po prostu rozbieram, wsadzam z powrotem na miejsce. Będzie rosła, będzie. Nie, to trudno, no.

Koniunkcja i okultacja to plany Księżyca i Saturna na dzisiejszy wieczór. Do wieczora jeszcze trochę nam zostało, bo na razie do 7 rano. 24 minuty jeszcze zostały. Ale gwiazdy jeszcze trochę widać, można rzucić okiem. My teraz rzucimy okiem też na kalendarz. W tym 2025 roku będzie co oglądać na nocnym niebie. Czekają nas super pełnie, mikroksiężyce, częściowe zaćmienia, koniunkcje planet, 10 nocy spadających gwiazd, gdy na niebie widać będzie roje meteorów. Krótko mówiąc, obserwatorzy nieba będą mieli co robić, ale te astronomiczne zjawiska rozpoczynają się już od dzisiejszego wieczora, o którym już to nieco powiedziałem. Księżyc zakryje nam dziś Saturna. O tym oraz innych zjawiskach astronomicznych Monika Suszek. To będzie rok spektakularnych zjawisk astronomicznych. Zaczynamy już wieczorem, kiedy to Saturn zostanie zakryty przez Księżyc. Będzie co oglądać wczesnym wieczorem, o ile pogoda nie popsuje nam planów. Mówi astronom Jerzy Rafalski z Centrum Popularyzacji Kosmosu Planetarium Toruń. Pogoda jest najważniejsza, ale jeżeli mamy jakieś przerwy w chmurach, no to już możemy oglądać. Po zachodzie słońca na ciemniejącym niebie zobaczymy wąski sierp Księżyca. I znowu pamiętajmy, on jest nisko nad horyzontem, a więc pamiętajmy, że jakieś wysokie budynki czy drzewa mogą nam zasłaniać Księżyc. Jutro po zachodzie słońca szukamy Księżyca. Na prawo od Księżyca będzie świeciła bardzo jasnym blaskiem Wenus. To nie gwiazda, przypominam, tylko właśnie ta najjaśniejsza planeta. Ale tuż obok Księżyca, lekko na lewo, tam gdzie jest to dopełnienie ciemne, zobaczymy też niby gwiazdkę. To nie gwiazdka, to Saturn. I właśnie jeżeli mamy lornetkę, to dokładnie obserwujmy to zjawisko. Z minuty na minutę Księżyc, krążąc wokół Ziemi, będzie bardzo powoli zbliżył się do tej gwiazdki. No i zobaczymy w pewnym momencie, że ta właśnie ten punkcik schowa się za tarczą, za tą ciemną stroną naszego Księżyca. Wydarzenie jest o tyle wyjątkowe, że następna taka sytuacja będzie miała miejsce dopiero w 2031 roku. Spektakl będzie można oglądać gołym okiem, ale lepszy widok zapewni nam lornetka lub teleskop. Zwłaszcza, że zjawisk astronomicznych w tym roku nie zabraknie, mówi Rafał Grabiański z portalu Urania Postępy Astronomii. W lutym Wenus, który się zbliży do naszej planety bardzo blisko, to się stanie 19 lutego, no i ten Wenus zachowuje się jak Księżyc, bo oczywiście też jest oświetlany przez Słońce z różnych stron i właśnie w tym największym zbliżeniu do Ziemi będzie sierpem, tak jak często widzimy nasz Księżyc w takiej fazie, to również Wenus ma takie fazy. A w okolicach równonocy wiosennej widoczne będą bardzo ładne zorze. Z kolei latem w sierpniu czekają nas noce spadających gwiazd, czyli maksimum roju Perseidów. I jeszcze jedna, tym razem jesienna data. Zaznaczmy sobie jeszcze 7 dzień września, bo wtedy będzie do całkowitego zaćmienia Księżyca. Oczywiście trzymamy kciuki znowu za pogodę. Czekamy na wschodzący Księżyc. Słońce nam zachodzi, a Księżyc będzie zupełnie po przeciwnej stronie, w pełni, tak? Więc tuż po zachodzie Słońca, gdy już nasza dzienna gwiazda schowa się pod horyzontem, odwracamy się dokładnie o 180 stopni, bo po drugiej stronie jest Księżyc. Im wyżej będzie podnosił się Księżyc, tym właśnie piękniej zobaczymy zaćmienie naszego srebrnego globu, aż w końcu schowa się całkowicie w cieniu Ziemi. Gdzie obserwować nocne niebo? Najlepiej poza dużymi miastami, gdzie nie przeszkadza szum świetlny. Kto może zaplanować majówkę lub długi sierpniowy weekend na obserwację spadających gwiazd, może wybrać obszary, na których nocne niebo jest chronione od świateł, a są to Izerski Park Ciemnego Nieba lub Park Gwiezdnego Nieba w Bieszczadach. A jeśli chodzi o dzisiejszy wieczór, to obserwacje najlepiej zacząć około godziny 18, bo o 18.30 Saturn zniknie za ciemną stroną tarczy Księżyca. Planeta pozostanie ukryta przez ponad godzinę, by ponownie pojawić się około 19.40 obok jasnej, oświetlonej części Księżyca. To też jest o tyle ciekawe zjawisko i przyjemne, bym powiedział, dla tych, którzy na astronomii się nie znają, że Księżyc raczej na niebie łatwo znaleźć, a wszystko wokół Księżyca przecież będzie się działo. Po dziewczynie wyspa mi została, 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem ziemię podkradaną z pola, chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie siałem trawę bardzo wczesną wiosną, odtąd po mej wyspie mogłem chodzić. To jak to było z tym silnym, wielkim drzewem na balkonie? 2 lata temu kupiliśmy choinkę w doniczce. Po świętach nam się zaczęła sypać. Myśleliśmy, że po prostu spadnie. Ale tak się nie stało. Na wiosnę zaczęła puszczać pąki, więc znowu mamy tą choinkę w tym roku. Także polecam w doniczkach. Zbieramy dzisiaj informacje o choinkach w domach u Państwa. Czy jeszcze stoją, w jakiej formie, jak długo postoją i dokąd później trafią? Proszę dzwonić, opowiadać. 22 7 3. Stanisław Perzyna czeka na wszystkie choinkowe dane. Bombay Bicycle Club. Shuffle. Do 7:00 zostało nam jeszcze około 13 minut. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy 4 stycznia. Dziś rozpoczynają się uroczystości pożegnalne zmarłego w ostatnią niedzielę Jimmy'ego Cartera. Potrwają one do 9 stycznia i odbywać się będą w rodzinnej Georgii i w stolicy, w Waszyngtonie. Jimmy Carter był jednym z amerykańskich prezydentów, jedynym, który dożył 100 lat. Ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski. Zanim przybliżymy Państwu, jak będą wyglądać uroczystości pożegnalne Jimmy'ego Cartera, które potrwają 6 dni, to warto przypomnieć pewien wątek historyczny dotyczący pogrzebu jednego z najważniejszych amerykańskich prezydentów historii, W radiowej Trójce opowiada o niej znawca historii Stanów Zjednoczonych, redaktor naczelny chicagowskiego tygodnika Express Andrzej Wąsewicz. W Stanach Zjednoczonych pożegnanie prezydentów odbywało się w bardzo okazałej formie, a przykładem może być rok 1865, a więc tutaj pogrzeb i uroczystości pożegnalne Abrahama Lincolna, 16. prezydenta. 3 tygodnie specjalny pociąg pogrzebowy, który odwiedził wiele stanów na trasie 2662 kilometrów, a więc rzeczywiście okazała podróż. Prezydent Joe Biden tak wspomina Jimmy'ego Cartera. W mojej opinii nie tylko Ameryka, ale cały świat straciły niezwykłego lidera, polityka i człowieka bardzo humanitarnego. Pierwsza dama i ja straciliśmy drogiego przyjaciela, z którym utrzymywaliśmy kontakt od 50 lat. Dzisiaj Jimmy Carter zostanie przewieziony przez swoje rodzinne miasto kolumną samochodów, która zatrzyma się na krótką przerwę przy jego domu z dzieciństwa oraz przed farmą jego rodziny. Tam oddany zostanie salut i zadzwoni historyczny dzwon farmy. Następnie kolumna samochodów zabierze Jimmy'ego Cartera do Atlanty. Na chwilę ciszy kolumna stanie przed budynkiem stanowym, a to wszystko pod przewodnictwem gubernatora Briana Kempa i innych urzędników. Następnie były prezydent zostanie przewieziony do Carter Presidential Center, gdzie odbędzie się prywatna ceremonia. Były prezydent spocznie w centrum Atlanty do 7 stycznia. Rozporządzeniem prezydenta Joe Bidena 9 stycznia będzie Dniem Pamięci Narodowej. W tym dniu odbędą się również główne uroczystości pogrzebowe Jimmy'ego Cartera. Te główne uroczystości odbędą się w Katedrze Narodowej w Waszyngtonie z mową pochwalną prezydenta Joe Bidena. Do stolicy Stanów Zjednoczonych Jimmy Carter zostanie przetransportowany samolotem. Będzie spoczywał na Kapitolu, tak jak kilku prezydentów, począwszy od Abrahama Lincolna. Oczekuje się, że tysiące ludzi przejdzie przez rotundę, aby złożyć mu hołd, w tym prawodawcy, dyplomaci i oczywiście zwykli Amerykanie. Po nabożeństwie w katedrze Jimmy Carter zostanie przewieziony z powrotem do Georgii. Na ostateczny pochówek zostanie pochowany obok byłej pierwszej damy Rosalynn Carter, jego żony, z którą przeżył 77 lat i która zmarła w wieku 96 lat w listopadzie 2023 roku na rodzinnej działce obok wierzby na skraju stawu w małym miasteczku Plains, gdzie oboje dorastali i spędzili większość swojego życia. Przypomnijmy, że Jimmy Carter, który dożył 100 lat, zmarł 29 grudnia, 6 dni temu. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr, zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć. Jeszcze gryzą nas komary. Za sobą mamy prawie wszystko, ale przed sobą jeszcze trochę. Wieczór powoli się rozsiada. Dzień komary Kaśki Sochackiej za nami, to trójka. Kaśka Sochacka zawojowała zeszły rok na liście przebojów naszej, co w podsumowaniu 2024 roku pierwszej trójki jednoznacznie wskazało pierwsze miejsce jej szumu. Zresztą szum ciągle się trzyma w notowaniu, w tym wczorajszym wskoczył oczko wyżej i na siódmym teraz bytuje. Jeśli mają ochotę Państwo wynieść go nieco wyżej, trójka, polskieradio.pl/głosowanie. Do godziny siódmej zostało nam 6 minut, niecałe. Punktualnie o siódmej zestaw najświeższych i najważniejszych informacji w trójce. Last night a little angel came pumping on my floor. She said, come baby, you got a license for love. And if it expires, pray help from above. Because in the midnight hour, she cried love, love, love. With a rebel yell, she cried more, more, more. Wow! In the midnight hour, babe, more, more, more. With a rebel yell, more, more, more, more, more. She don't like slavery, she won't sit and beg. But when I'm tired and lonely, she sees me to bed. What set you free and brought you to me, babe? What set you free? I'll leave you here by me. Because in the midnight hour, she cried more, more, more. With a rebel yell, she cried more, more, more. Wow! In the midnight hour, babe, more, more, more. With a rebel yell, more, more, more. Hey, listen, I hear some heaven. Collect it to go from the 7-Eleven. Well, it's out all night, you collect a bed. This long, this long, it opens up his head. More, more, more. Wow! In the midnight hour, babe.